แนะนำบทอัลวากิยะห์บทอัลวากิยะห์เป็นบทมักกียะห์มี96องค์การที่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันกิยามะห์และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นความหวาดกลัวการแบ่งมนุษย์ออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มขวากลุ่มซ้ายและกลุ่มแนวหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงชะตากรรมของทุกๆกลุ่มและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขาคือการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตัดสินนอกจากนั้นยังได้พิสูจน์หลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงการมีและความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์และเดชานุภาพอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ในการสร้างและการประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดในการสร้างมนุษย์ในการให้พืชพันธุ์ต่างๆเจริญเติบโตในการให้น้ำฝนตกลงมาและบทได้กล่าวถึงคัมภีร์อัลกุรอานว่าเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลกและสิ่งที่มนุษย์จะได้พบกับความหวาดกลัวและความหนักใจในขณะใกล้จะตายบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบุคคล3จำพวกพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มที่มีความสุขกลุ่มที่มีความทุกข์และกลุ่มแนวหน้าที่แข่งขันกันไปสู่ความดีคือพวกที่จะรับความโปรดปรานบทนี้ได้ชี้แจงถึงบั้นปลายของทุกๆกลุ่มทั้งหมดนี้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดตามที่ปรากฏไว้อยู่ในตอนต้นๆของบทและได้กล่าวสรรเสริญถึงคุณงามความดีของกลุ่มแนวหน้าที่มีความใกล้ชิดทั้งในตอนเริ่มและตอนจบของบท บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ิดาวะกออะฮ์ลวากิอะฮ์ เมื่อเหตุการณ์วันกิยามะห์ได้เกิดขึ้น ไลซะลิวะกออะฮ์กาซิบะห์ ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมันต่อเหตุการณ์นั้นทำให้กลุ่มชนหนึ่งต่ำต้อยชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่ง อิดารุจจิลอัรฎุรัจจาวะบุสซะตัลญิบาลบัสซาฟะกานัตฮะบาอ์มุนบัตซา เมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและบรรดาภูเขาได้แตกสลายและมันกลายเป็นผุยผงปลิวว่อนและพวกเจ้าจะแยกออกเป็น3กลุ่มค ือ กลุ่มทางขวาผู้ที่รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใครและกลุ่มทางซ้ายผู้ที่รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใครและกลุ่มแนวหน้าคือกลุ่มแนวหน้าเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ใกล้ชิดในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสำราญ ทุลละตุมมินัลอวลีนวะกอลีลุมมินัลอาคิริน เป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและเป็นกลุ่มชนจำนวนน้อยจากชนรุ่นหลังๆอะ ลาซุรุริมมาวดูนะตินมุตตะกีอีนอะลัยฮามุตกอบิลีน โดยอยู่บนเตียงที่ประทับด้วยทองคำพวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนนั้นโดยหันหน้าเข้าหากัน ยะตูฟุอะลัยฮิมวิลดานุมมุคัลลดูน มีเด็กๆที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไป บิอักวาบิวะอาบารีกวะกะซิมมิมมะอีน ด้วยแก้วใหญ่และแก้วมีหูและจอกใส่สุราที่รินมา ลายุซัดดะอูนอันฮาวะลายุนซิฟูน พวกเขาจะไม่มึนศีรษะและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้น วะฟากิฮะติมมิมมายะตะคัยรูน และผลไม้หลากชนิดตามแต่พวกเขาจะเลือกสรร วะละห์มิฏอยรินมิมมายัชตะฮูน และเนื้อนกที่พวกเขาอยากจะรับประทาน วะฮูรุนอีนุกะอัมซาลิลลุลุอิลมักนูน และหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี จะซาอ์บิมากานูยะอ์มะลูน ทั้งนี้ เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและเป็นบาป إلا قيلا سلاما سلاما เว้นแต่คำกล่าวว่าสันติสันติ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين และกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไร في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود พวกเขาอยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้หนามและต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้น จนมองไม่เห็นลำต้นและร่มเงาที่แผ่กระจายและน้ำที่ไหลรินตลอดเวลาและผลไม้อันหลากหลายโดยไม่หมดสิ้นตามฤดูกาลและไม่เป็นที่ต้องห้ามและเตียงนอนที่ถูก ให้ยกสูงขึ้นอินนาอันชะอ์นาฮุนนะอินชาอ์ความจริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษแล้วเราทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์ เป็นที่น่ารักชื่นชมแก่คู่ครองอยู่ในวัยสาวคราวเดียวกัน สำหรับกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ เป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นหลังๆ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ และกลุ่มทางซ้าย ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางซ้ายเป็นอย่างไรอยู่ในลมร้อนและน้ำกำลังเดือดไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่น่าชื่นชมแท้จริง แต่การก่อนนั้นพวกเขาเป็นพวกเจ้าสำราญและพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทำบาปใหญ่อยู่เป็นนิดและพวกเขาเคยกล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะกลายเป็นดินและกระดูกผลแล้ว เราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรืออาวาอาบาอุนัลอวาลูนตลอดจนบรรพบุรุษของเราแต่การก่อนนั้นด้วยหรือกุลอินนัลอวาลีนวัลอาคิรีนละมัจมูอูนอิลามีกาติยอมมิมมะอ์ลูมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงชนรุ่นก่อนและชนรุ่นหลังๆนั้น จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้จักกันดีคือวันกิยามะห์ซุมมาอินนะกุมอัยยูฮัดดอลลูนัลมุกัซซิบูนแล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วยโอ้บรรดาผู้หลงผิดบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายลาอาคิลูนมินชะจะริมมินซักกูมแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้น ยักกูมและพวกเขาจะใส่มันเข้าเต็มท้องและพวกเขาจะดื่มน้ำที่กำลังเดือดตามลงไปและพวกเขาจะดื่มน้ำเช่นกับการดื่มของอูฐที่กระหายน้ำจัดฮาดานุซุลุฮุมยะอ์มัดดีน นี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทนเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ยอมเชื่อวันฟื้นคืนชีพ พวกเจ้าเห็นสิ่งอสุจิที่พวกเจ้าหลั่งออกมาแล้วไม่ใช่หรืออ ะอันตุมตะคลุกูนะฮูอัมนะห์นุลคอลิกูน พวกเจ้าสร้างมันขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้สร้าง นะห์นุกัดดัรนาบัยนะกุมุลเมาตวะมานะห์นุบิมัสบูกีน เรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้าและเราจะไม่ถูกขัดขวาง อะลาอันนุบัดดิลอัมซาลกุมวะนุนชิอะกุมฟีมาลาตะอ์ลามูน ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู ้วะลากอดอะลิมตุมุนนัชอะตัลอูลาฟะลาลาตะซักกะรูน และโดยแน่นอนพวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรกแล้วฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ใคร่ครวญพวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหว่านแล้วมิใช่หร ือ พวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมาหากพวกเราประสงค์ให้มันหักเป็นชิ้นๆแล้วแน่นอนเราก็ย่อมทำมันได้แล้วพวกเจ้าคงจะประหลาดใจ อินนาลมุกรมูน พวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราได้รับความหายนะแล้ว บัลนะห์นุมะห์รูมูน ไม่เพียงแต่เท่านั้นเราขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วย อะฟะรออัยตุมุลมาอัลละซีตัชรบู พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วมิใช่หรืออ ะอันตุมอันซัลตุมูฮุมินัลมุซนิอัมนะห์นุลมุนซิลูน พวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมา ลาวนะชาอูจะอัลนาฮูอูจาจันฟะลาวลาตัชกุรูน หากเราประสงค์เราจะทำให้มันเค็มจัดแล้วฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กตัญญู อะฟะรออัยตุมุนนารัลลตีตูรูน พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรืออ ะอันตุมอันชะตุมชะจะรตฮาอัมนะห์นุลมุนชิอูน พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกงามขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกงามขึ้นมาเราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางรอนแรมดังนั้นเจ้าจงสดุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถ ิ ดข้าอัลลอฮ์ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่างๆแห่งดวงดาวและแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่หากพวกเจ้ารู ้อินนะฮูละกุรอานุลกะรีมุนฟีกิตาบิมักนูน นั่นคือคัมภีร์อัลกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว ้ลายะมัสซูฮูอิลลัลมุตะฮะรูน ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องคัมภีร์อัลกุรอานนอกจากบรรดาผู้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้น ตันซีลุมมินร็อบบิลอาละมีน มันถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก อะฟะบิฮาดัลฮะดีษอันตุมมุดฮีนูน และด้วยเรื่องนี้อัลกุรอานกระนั้นหรือที่พวกเจ้าเย้ยหยัน วะตัจอะลูนริซกะกุมอันนะกุมตุกัซซิบูน และทั้งที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพมาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์กระนั้นหรือ ฟะลาลาอิดาบะละกอติลฮุลกุม และเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอยกำลังจะตายแล้วพวกเจ้าจะยังสามารถยับยั้งมันไว้ได้กระนั้นหรือ วะอันตุมฮีนอิซตันซุรูน ในขณะนั้นพวกเจ้ากำลังมองดูอยู่ วะนะห์นุอักรบอิลัยฮิมินกุมวะลาคินลาตุบศิรูน และเราอัลเลาะห์นั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้า แต่ถ้าว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นมาลาอิกะห์ของเรา ฟะลาลาอินกุนตุมฆอยรมดีน หากว่าพวกเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใด ตับจิอูนฮาอินกุนตุมซอดิกีน ฉะไหนล่ะพวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับเข้ามาสู่ร่างอีกหากพวกเจ้าพูดจริง ฟะอัมมาอินกานมินัลมุกอรรบีน หากว่าเขาผู้ตายเป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ ์ฟะเราฮูวะไรฮานุวะจันนะตุนะอีม ความอิ่มเอิบสดชื่นและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานก็จะได้แก่เขา อัมมาอินกานมินอัศฮาบิลยามีน และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา ฟะซะลามุลลักมินอัศฮาบิลยามีน ความปลอดภัยก็จะเป็นของเจ้าในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มทางขวา วะอัมมาอินกานมินัลมุกัซซิบีนัดดอลลีน และหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้หลงทาง ฟะนุซุลุมมินฮะมีม สิ่งที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือด วะตัสลียะตุญะฮีม แล้วเปลวไฟที่ลุกไหม ้อินนะฮาซาละฮูวะฮักกุลยะกีน แท้จริงนี่แหละคือความจริงที่แน่นอน ฟะซับบิฮ์บิสมิร็อบบิกัลอะซีม ดังนั้นเจ้าจงสดุดีด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด